lecąc w dół, głoszę przepowiednie. Wszystko kończy się. Nie będzie ciebie, nie będzie mnie. Zostanie po nas tylko sen. Gorzkich słów światło żarzy się niezmiennie. Mimo że do środka wpuszczam twarze bezimienne, lecę w górę. Opadam bezwiednie. Lecąc w dół, głoszę przepowiednie. Wszystko kończy się. Nie będzie ciebie, nie będzie mnie, zostanie po nas tylko sen, tylko sen, tylko. Sen i zespół Pewien Rodzaj Opowieści. Michał Sfurka z zespołu Spring Rolls z Lublina wysłał mi tę piosenkę, pisząc, że to jego nowy muzyczny projekt. Przyjemny bardzo. Zresztą ja też Spring Rolls lubię, stąd byli w Trójce i pokazywali swoje piosenki, puszczali nam swoje piosenki, grali nam swoje utwory i było bardzo przyjemnie. A teraz kolejny wykonawca, tym razem młody artysta, który nazywa się Kamil Kowalski i postanowił zabawić się z piosenką Szał Niebieskich Ciał z pierwszej płyty grupy Manam. Wyszło mu całkiem ciekawie. Saturn zimny, ziemię smaga, lód się w moje serce wkrada, w oku chętnie się sadowi i marzenia. moje łodzi. Czas odpięt mnie cicho zjada. Truchtem biegnę do sąsiada. Gasi blaski, dusi słowa. Radość do rękawa chowa. A planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją. Szał niebieskich ciał, prawda, że bardzo fajna wersja. To wersja, którą przygotował Kamil Kowalski, natomiast producentem i realizatorem dźwięku przy tej piosence był Patrick Depan. No, skoro jesteśmy wśród planet, no to może Ira z nowej płyty. I piosenka właśnie Planety. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

przyjdą lepsze dni, za tamtymi zamknę drzwi. Wyprzedzam wiatr, zostawiam strach, posklejam wszystkie chwile, tyle chcę ci dać. Droga jak sen, w głowie jeden cel, spotkamy się. Dobrze to wiesz, ile kuli ran zapomnieć chcę. Droga jak sen, w głowie jeden cel, odnajdę cię. Droga jak sen, w głowie jeden cel, spotkamy się. Dobrze to wiesz, ile kuli ran zapomnieć chcę. Ile kuli ran. Droga jak sen, w głowie jeden cel, spotkamy się. Tak jest. Droga jak sen, Chłopak z Sosnowca, Kasjan i Droga jak sen, to jego nowy utwór. No a teraz starzy, dobrzy znajomi, którzy są z nami od bardzo, bardzo wielu lat, nawet teraz troszkę rozdwojeni, no ale ta wersja, która w tej chwili zespołu Demono przed nami, pojawi się wraz z Andrzejem Krzywym i będziemy słuchali piosenki, która nosi tytuł W taką noc. Nie ma takich miejsc, myślałem już, takich ludzi nie ma też. Nie wierzyłem w to, nigdzie nam nie będzie tak jak tu. Powiedz mi, że myślisz tak, nie wracajmy stąd, bo w taką noc. Zmieniają blask od spokojnych wód. Pomyślałem, że to tylko film, który zaraz skończy się. Ktoś otworzy drzwi, bo w taką noc. Bo w taką noc jak ta już nieważne są. taką noc grupa Demono. I teraz pani zaśpiewa, pani Dzieliczan. Jej piosenka Budzę się. Dzieliczan uważa, że rozwój jest najważniejszy i cały czas sięga dalej, choć lat ma zaledwie 17. Obudził mnie twój sprytny plan na skórze, czuję dreszcz. Intuicja mówi nie. Wpuściłeś wszystkie swe tęsknoty, prosić chcesz o czas. Nie mam siły znów tu grać. Schowaj żal, to nie ten sen. Nowy cel, woła mnie, woła mnie. Schowaj żal, to nie ten sen. Na nowo dziś budzę się, budzę się. To ja coraz bliżej mam plan. Znajdź różnicę, nim wiatr zwieje resztki nas. Budzę się, tak już czas, to całkiem nowa ja. Celu, by na chwilę dotknąć dna. Przestań wierzyć, że to ja. Zamiecią śnieżnym i wichurą wiem jak mówić nie. Bo dziś potrafię grać w tę grę. Budzę się, budzę się. Schowaj żal, to nie ten sen. Nowy cel, woła mnie, woła mnie. No kiedyś były takie czasy, że kiedy artysta rozpoczynał karierę, to właściwie miał 15, 16, 17, 18 lat, a jak już miał 25, to mówiło się, że oj, to późno jak na początek kariery. A teraz wszystko się zmienia, a właściwie troszkę wraca też, bo tych młodych artystek śpiewających, nastolatek jest coraz więcej i robią zawrotną karierę. To była Dzieliczan, a za chwilę będzie Kora. Z okazji jej 70. urodzin ukazała się płyta z największymi przebojami. No i z tego krążka posłuchaj Strefy ciszy. Kory nie ma, ale jej muzyka pozostała. Marka zresztą również. Rzeka

że będziemy znowu. Odzyskaj ze mną smak, odzyskaj blask, za chwilę będzie tak, że będziemy znowu tańczyć. Że będziemy znowu tańczyć. Będziemy znowu tańczyć. Że będziemy znowu tańczyć. Będziemy znowu tańczyć. Że będziemy znowu. To Busław i pandemiczna piosenka. No ale miejmy nadzieję, że znowu będziemy tańczyć w tym roku wakacje spokojni i bezpieczni. I wspomnienie wakacji sprzed roku. Za chwilę piosenka zarejestrowana na platformie zacumowanej w Zatoce Puckiej. No i na tej platformie grupa Kamp. Thank you. z wideosesji Salt Wave Sessions, grupa Camp. Tu Trójka i Nocne Żądze, a w Nocnych Żądzach w tej chwili będzie podróż właściwie z morza do gór. Bardzo spokojnie, Jolanta Iterska. Chmurzą się chmury, obłoki, mroczą się mroki w dolinach. Miałeś być dawno z powrotem, a jak cię nie ma, tak nie ma. Z nieba dziura. Jola Iterska i Rafał Rękosiewicz, Sama z deszczem. Piękna piosenka, troszkę przepadła gdzieś tam, bo to nie jest tak bardzo przebojowe granie i śpiewanie, ale w nocy, szczególnie w Trójce swoją drogą, brzmi pięknie. To teraz będzie wspominany wcześniej już Patryk Depanny w swojej piosence Toronto. Piosenka miłosna, fajna, tytuł też fajny, ja bardzo lubię Toronto, chociaż Toronto się zmienia i robi się już miastem ze szkła i betonu. Czego za bardzo nie lubię, bo ten downtown w Toronto, kiedyś taki troszkę staroświecki, był piękny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie winię cię, choć przyznam, ciężko mi napisać te parę słów. Nie umiem tworzyć, kiedy nie jest źle.